قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق دا مرد په تحریمات غیر الله باندې چې او شی الله تعالی نه حرام کړی ځان باندې حرام م ګڼی لکه مثلا جامې دي یا د خوراک چیزونه دي هغه حرام م ګڼی په ځان باندې قل ورته وایه پیغمبره من حرم زینۃ اللہ چا حرام کړی دی ډول او زینت د الله تعالی جامې التي اغا زینت او خاص اخرج لعباده اخرج په معنا د احل سره چې حلال کړی دی خپل بندگانو د پاره نو دا چا حرام کړی چې الله تعالی نه دی حرام کړی و طیبات من الرزق او غ پاک حلال چیزونه من الرزق د رزقونو نه اغه هم حلال دی د مؤمنانو د پاره نو هغه به ځان باندې محرم وي قل تو پیغمبره هی للذین آمنو دا حق دے مومنان دا پارا پی الحیات دنیا پا جن دا دنیا کی پا شریک باندے پا شرکت سر لباس استعمال اول او دغسی خوراکونا کول دا پا دنیا کی دا مسلمانان حق دے او کافرانم استعمالی پا شرکت سر پا شریک باندے خلیکن حق دا مومنان دے زکا مومن چی دا اللہ تعالی نعمتونا استعمالی نو دای حق دار دے زکا دا اللہ تعالی منلے دے دا اللہ تعالی توحید وحدانیت منلے دے او دا مشرکان چې د الله تعالی نعمتونه استعمالی نو دای پناه حق باندې استعمالی ځکه الله نه مانی او د الله تعالی نعمتونه استعمالی قل تو یا پیغمبره هی للذین آمنو دا حق بلا کسان لپاره چې ایمان وردی په حیات دنیا په جون دنیاوی کې په شرکت سره خالصه یوم القیامه دا به یوازی وی د قیامت پر ورځ باندې د مؤمنانو لپاره د الله تعالی د نعمتونه کذالک نفصل الآیات دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه احکام لقوم یعلمون دا قوم لپاره چې هغه پویږي د دې کې د آیات نو مراد احکام د الله تعالی دي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قص الله تعالی ذکر کوي محرمات تحریمات الله کم شی چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام وګڼی الله تعالی څه شی حرام کړی دی قل تو یا پیغمبره انما حرم یقینا حرام کړی دی ربي رب زما الفواحش هغه بد کارونه فاحشه غیتوي چی شریعت هم بدگنی و عقل هم بدگنی. ما ظهر منها اغا چی خکاروی ده دینا و ما بطن و اغا چی پتوی وال اسما او گناه دام الله تعالی حرام کرده والبغی او ظلم که والبغیر الحقی پناه حق وانده. اسم ده دینا مراد کمی زیاده ده پا حقوق الله کی او ده بغی نمراد کمی زیاده ده پا حقوق العباد کی ده الله پا حقونو کی کمی زیاده مکوی نو ده غسی ده بندگانو پا حقونو کی کمی زیاده مکوی والاسم او گناہ کول والبغی او ظلم کول بغیر الحق پناہ حق وانی دا بغیر الحق او بلی خبری تا اشارہ شولا یو دے بغی بالحق اگی تا ولکی جہاد پی سبیل اللہ پا اگی کم خلق و جل نی پا اگی کی کورونا ورانول دی کورونا سوزاول دی خلی کن اگی تا ولکی گی بغی حق نو اگا جائز دا وان تو شرکو باللہ او شریک جوڑاول ساسو اللہ تعالی لرا تاس چید اللہ تعالی سر شریک جوڑاول دام حرام دی ما لم ينزل به سلطانا اغه چې نه درالېګل الله تعالی په غیبه نس دلیل دلیل په الله تعالی نه درالېګل مخکې تاسو ته بار بار ویل د مسلې د عقیدې د پاره وا دلیل منظره پکاري په توحید باندې دلایل شته دي نو دغه سي کته سو وای چې دا شرک جائز دي نو بده باندې دلیل منظره پیش کړي او دلیل منظره پینشتره وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او جوړول تاسو په الله تعالی باندې ماد هغه خبرو الله تعالی مون تاسو په غیبه علم نه لري په دې کې اشاره شو له شرک په علی تا تاسو رضان نه د حلال او حرام جوړوي دا تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوي په دې باندې تاسو سره دلیل نشته او ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او جوړول تاسو په الله تعالی باندې ماد هغه خبرو الله تعالی مون تاسو نه پويږي په غیبه باندې تاسو تر په غیبه علم نشته دلیل پر سر نشته نو دام حرام کړی دی الله تعالی ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا استاخرون ساعه ولا يستقدمون دې کی جواب دی رسول سوالدار هر کله چې دا کم چیزونه الله تعالی حلال کړی دي دا مشرکان حرام غنی او کم چیزونه الله تعالی حرام کړی دي او دا مشرکان حلال غنی نو بدی باندې الله تعالی عذاب ولې ناراضی نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي الله تعالی دا هر شی لپاره نیټه مقرر کړی ده کله چې دا عذاب نیټه راغله نو بیا به دی تباہ کړل شي ختم بشي خدا الله تعالی کارونه به نیټی نه دا الله تعالی ټول کارونه په نیټه باندې لیکل امتین د پاره د هر ډلی اجل نیټه ده، عذاب مقرر ده. پیزا جا اجلهم نکل چراش نیټه ده غي نو دی کی په عبارت کی تقدیر ده، عذاب یعذبون، عذاب ور کله شی غیتا کله چی د چا د عذاب نیټه پوری او غراشی نو غیتا به عذاب ور کلهش. ولکل امتی نو د هر ډلی د پاره اجل نیټه مقرر در عذاب، فیزا جا اجلهم نکل چراش نیټه ده غي نو غیتا به عذاب ور کلهشی. لا استاخرون ساعتا، نبا ورستو کیدلی شی ساعتا یو ساعت، ولا استقدمون، او نبا مخکی کیدلی شی، نبا مخکی کیگی او نبا ورستو کیگی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سلورم خطاب دے، او پا دی خطاب کی بیان دا معیار دا جنت و دا جہنم بیانیگی. هر سڑے وی زد جنتی ما او زد جہنم لنظم، او جنت خو بالکل زما ټیکره چې زول جنظم نو بیا ولا سوک زینو. الله تعالی په دې آیات کې معیار د جنت او د جهنم بیانې، د معیار د جنت بیانې. جنت تباغه سوک زی چې دا کارونه کوي، جهنم تباغه سوک زی چې پای کې دا کارونه. یا بنی آدم، ای اولاد د آدم علی السلام، ایم آیاتینکم که چری راغل تاسو ته رسولن پیغمبران منکم تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانې په تاسو باندې آیاتونه زما په معنی تقا نو چاچی ځان بچ کر شرک نہ واسلہ او عمل او کنے په طریقه پیغمبر باندې نو دغه جنتی دی. فلا خوف علیہم نویر پاغه باندې ولا هم یحزنون، او نه غم جن کیږي دغه کسان چې غم جن کیږي نه، او دغه پریشان نه، دغه بخپ نه. دا بشارت شو. والذین کذبوا بیااتنا، معیار د جهنم، جهنم توسوک زی. والذین کسان کذبوا بیااتنا چې دروغ جن کړي دی آیاتونه زمونږه پلیس په جواب باندې واستکبروا عنها، او لوی کړی د داغین په دلوان نه دا کذو بی آیاتنا باللسانی واستکبروا عنها بالقلب، دا استکبار تعلق ساتی د زله سره او تکذیب تعلق ساتی د جبی سره. نو تاسو ته ماغه معنا وکړه. والذین وکسان کذبوا بی آیاتنا چې د اورجن غنی آیاتونه زمونږه په جواب باندې واستکبروا عنها، او لوی کړی د آیاتونه د الله تعالی نه په زله باندې لوی کړی، اولای کدا کسان اصحاب النار جهنم والدی اور والدی هم فیها خالدون همیشه وی په جهنم کې، اعاذنا الله منه. الله تعالی ته ټول مؤمنان مسلمانان بچو سات. فمن ازلم ممن ابترى علی الله کذبا او کذب بیااتی، وصلی الله تعالی ذکر کئ زورنا کم خلق چی منکرین دي د الله تعالی د آیاتونو نه، د الله تعالی د کتاب نه منکرین دي، نو دا غی حالت الله تعالی بیان کی دا غی حالت بسئی. نو دزن کدن حالت الله تعالی دا غی ذکر کړی. او من از زمن سوک دی لوی ظالم ممن دا چانه ابتر علی الله کذبن چې جوړی په الله تعالی باندې درو. تاسو ته مخ کې دی بار بار ترجمه وکړه، د ترجمه ډیر زیات خیال ساتي. نو سوک دی ډیر لوی ظالم دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو به نسبت شریکی او الولد الیه، چې الله تعالی ته نسبت د شریک کوي یا الله تعالی ته نسبت د ولادت کوي، نو ردنه بل غټ ظالم نشتره. او کذب بی آیاته یا دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی، اولایک ینالهم دا کسان او برسیګی دیو ته نصیبهم برخه دیو، نصیبهم برخه دیو لیکل شوی من الكتاب په تقدیر کې. نصیبهم من الكتاب نو مراد د هر چا لپاره الله تعالی عمر لیکل دی، رزق لیکل دی، اعمال ول لیکل دی. نو که څوک الله تعالی ته نسبت د شریک کوي یا د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي، نو د دیو د پاره چې په تقدیر کې کم عمر لیکل شوی دی، کم روزی لیکل شوی دی، هغه وته میلاوي شي. اولایک دا کسان ینالهم او ورسیږي دیو ته نصیبهم برخه لیکل شوی دی دیو منل کتاب په تقدیر کې، منل کتاب یعنی فی تقدیر، په تقدیر کې چې دیو ته کم شی لیکل شوی دی هغه وته ورسیږي، عمر دی او رزق دی. حتی اذا جاءتهم رسولنا تر دې پورې کله راشي دیو ته ملائک زمونږه یا توفونهم صاب اخلی دیونا، نو قالو و بو توی ملائک اینما کنتم تدعون من دون الله، سشول آقا کسان چرا بلل و تاس پا مصیبتونو کی سوا دا اللہ تلانا. کل چی دیو زن کدن حالت چی دا اللہ تلان ملائک بو تراشی او دا بو توی چی تاسو دا اللہ تلانا علاوه پا مصیبتونو کی چاہتا چه غواهلی یا پیر بابا او پلانه و پلانه اغیت موازون کول اغا سشول. قالو ندی بو توی زلو عنا اغا ورک شول زمانگنا یار هغه خوش نشتره ښه و شهیدو علی انفسهم او اقرار او گواهی وکړي په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین، چې یقینا دی و کافرین منکر د الله تعالی توحید نه انکار کوونکې د الله تعالی توحید نه په دغه وخت کې ودیو په خپل دې خبره اقرار وکي. او دا آیات کار دلیل دی په دې باندې چې د غیر الله نه دعا غوښتل دا کبر دی، دا بدینه. وشهدوا علی انفسهم، او اقرار به وکړي په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین، چې یقینا دیو منکر د توحید د الله تعالی نه، دیو منکرین د الله تعالی توحید نه، انکار کوونکي. وس الله تعالی ذکر کوي حال د برزخ د دیو، او دا خطاب د ارواح ته، او یا دا خطاب د په حالت د په حال د محشر کې، په وخت د محشر کې، میدان محشر کې ودیو ته خطاب کوي، او یا به دیو روحونو ته خطاب کوي. نو ځان په ترجمه باندې پوهه کوي. قال او بو الله تعالی ادخلوا فی امم داخل شی پاغه ډلو کې، قد خلت چې دیر شوی دی من قبلکم مخ کې ستاسونه، من الجن والانس، د انسانانو د پیریان نه، پین ناری په اور کې، کله چې مشرکانو نه او د بیدونو خلکو نه روح واغیستلی شي، نو د دې روحونو ته دا خطاب وشي چې تاسو د خپلو ملګرو سره، د خپلو شیاطینو سره، انسانان دي او که پیریان دي، د بیدینو خلکو سره یو ځای شي، د هغې د روحونو سره یو ځای شي. یا دویم قول لمپسرین داره چې دا خطاب دی په میدان محشر کې، دغه بیدینه خلک چې د الله تعالی آیاتونه دروغجن ګڼلي، د الله تعالی نظام او قانون یې دروغجن ګڼلی دی، هغې ته به الله تعالی وایي. قال اوب وایي الله تعالی، قال په معنا د یقولو سره، خو تعبیر ته په ماضي سره شو دی، ته یقون دپاره دا خبره به خامخا کیږي. اوب وایي الله تعالی په قیامت کې، ادخلو داخل شی فی اممین، په ډلو کې، قد خلت چې تیر شوي ستاس امین قولکم مخکې ستاسونه، من الجن والانس، د پیریانو د انسانانو نه، فی النار، په اور کې، کلما دخلت امتن، کله چې داخله شي یوه ډله جهنم ته، کلما دخلت امتن فی النار، کله چې داخله شي یوه ډله جهنم ته، لعنت اختها، نو لعنت به وي په خپلو ملګرو باندې، لعنت اختها. د دې نه مراد اختها نه مراد مشابهت دی، مشابه کیدل د هغې سره په شیر کې په بیدینۍ کې، او دا اختها تعبیر تی په اخ سره شوی دی د سپکوالی د پاره، د ذلت د پاره تی دا تعبیر شوی دی. کلما دخلت، کله چې داخل شي امتون یوه ډله جهنم ته، لعنت اختها، نو هغه به لعنت وایي په خپلو ملګرو باندې چې د دې په شان د کې و په کفر او په شرک کې، دا جمهوریان ډیموکراسان، چا چې د الله تعالی د دین مخالفت کړی دی، کله چې دوی جهنم ته داخل شي، نو څه به مخکې تلی، څو پسې هغه وروسته پسې ور رواني، نو دا کم چې وروسته ورشي هغه مخکینو باندې به لعنت وایي چې الله تعالی تبا کا، تاسو مونږه جهنم ته راوبللو، تاسو مونږه جمهوریت او ډیموکراسۍ ته رابللو، خو تاسو چې دا طالبان دا باغیان دي، دوی سره جنگ کوي، حتی عزتدارکو فیها تر دې پورې چې ټول یو، حتی عزتدارکو تر دې پورې چې یو ځای کړلی شي فیها، په دغه جهنم کې جمیع ټول، په جهنم کې به ټول را یو ځای کړلی شي. عزت دارکو ادراک په عربی کې ویل کیږي، لاندې باندې کول، قط په قط باندې خودل، دندلی ورته وایي بعضې خلک، او بعضې خلک دا دلی کول وایي. حتی عزت دارکو فیها تر دې پورې چې لاندې باندې کیښودلی شي دوی، په دغه جهنم کې جمیع ټول را جمع کړلی شي. قالت اخراهم، اوس راشي د هغې حالت وګورئ، یو تابعین دي او بل مطبوعین دي، یو بل سره په جهنم کې درنه جګړې کوي. قالت اخراهم، وبوی هغه وروستنی د دیونه، د دین مراد هم الاتباع، تفسیر جلالین لیکلی دي، ترجمې ته د غوږ دی خامخه. قالت اخراهم، وبوی هغه وروستنی خلق د دیونه چې هغه اتباع دي، کشران دي، فوجان دي، پولیس دي، لی اولاهم، په باره د مخکینو خپلو کې مراد د نه پیران دي، مطبوعین کې مراد دي، کرنلان میجران مراد دي، او دغه یهود او نصارا چې دغه سره چا مرګرتیا کړی ده، دیو به وی دا کشران به وی خپلو مشرانو ته، رپ او جانو پولیس په خپل کرنلانو میجرانو حکمرانانو ته وی، ربنا ارب زمونږ ها اولای ازلونا، دا کسان دي چې مونږه گمراه کړیو، مونږه بيدینې طرف ته راوللیو، جمهوریت او دیموکراسي طرف ته، فاتهم ضعف، فاتهم عذابا، نو ورک دیو تا عذاب، ضعفن دوچن، من النار دا اور نه، الله تعالی دیو تا دوچن، او دوچن عذاب دا اور ورکی، الله تعالی دیو تا دا اور دوچن عذاب ورکی. قال ابوی الله تعالی په جواب کې، لکل ضعفن، دا هر یو د پاره دوچن عذاب دی، ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پویږئ چې بل ډر د پاره څومره عذاب دی، ته په خپل عذاب باندې نه پویږئ، خو لیکن ته په خپل عذاب باندې پویږئ، خو لیکن دغه بل ډلې په عذاب باندې ته نه پویږئ، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق، تاسو بده باندې نه پویږئ چې د بل ډلې د پاره د هر وی ډلې د پاره څومره سزا ده، الله تعالی پاغي باندې پویږي. اوس اولنی خبره چا وکړه دا څومره چې مطبوع څومره چې تابعین دي هغه به رپورټ پیش کی الله تعالی ته په باره د مطبوعینو کې چې الله تعالی دوی له سخته سزا ورکړه ځکه مونږ ته خو دوی ویل چې دا جومات باندې بمبار وکړي دوی مونږ ته ویلي وو چې ډیموکراسي ومنئ راشئ په دې کې اجر دی ثواب دی نو قالت اولاهم او بوی هغه مشران دریو پیران دریو لیوخراهم خپلو مریدانو ته خپلو ورستنو خلکو ته کشرانو ته فما کان لکم علینا من فضل پس نشترې تاسو در علینا په مونږ باندې من فضل څه احسان غوروالی په ذوقو العذاب من فضل نه مراد دارې چې ستاسو په مونږ باندې څه احسان نشترې ولې که تاسو زمونږ خبره منلې ده دا دا کشران به ورته وی که تاسو مونږ له ډېرې تحفې راوړې وې زمونږ خبره منلې ده نو ولې مونږ هم چې دا کار کوو جومات هم بمباراو مسلمانان هم شهیدان کول نو دا خو ساسې نه دي کړی بلکې دا هم په تنخوا باندې کړی دي دا هم په لنګورو مطبخونو خو تاسو روانو ده وردیانې وغیره چې در پیا کېدلې نو وبوی دا مشران دی کشرانو ته په ماکان لکم علینا من فضل نشته ستاسو مونږ باندې من فضل سه احسان سه احسان هم خرابانې نو دا کارم خاص نه کو تنخوا خواره وي یا دویم دا چې په ماکان لکم علینا من فضل نشته ستاسو مونږ باندې څه غوراواله یعنی زمونږ په شان د کی تاسو ګناګار مجرمان یې مونږ هم ګناګار مجرمان یو نو تاسو هم ګناګار مجرمان یې په ذوق العذاب فسوسه کې عذاب در به ما کنتم تکسبون په سبب داغه باندې تاسو کول کم اعمالم چې کول نو داغه په وجه باندې وس خپل سزا وسکی خپل عذابونه وسکی وس